असंभव है ही नहीं। संसार में दूसरी बातें सब असंभव है, पर भगवत तत्व की असंभव है ही नहीं, ये ही संभव है। क्या धनवान होना संभव है? क्या विद्वान होना संभव है? क्या योगी होना संभव है? क्या संयमी होना संभव है सर्वथा? क्या मन बुद्धियों को एकाग्र कर दो, ये संभव है? ये सब असंभव है और ये बिल्कुल संभव है। देखो एक बात और बताऊं, आप कृपानाथ थोड़ा कृपा कर ध्यान दें, कामना छूटती नहीं। संसार की कामना मत रखो, भक्ति अनपायनी, पद सरोज अनपायनी भक्ति, आपके चरणों में अपार अपाय रहित मनोकामना रहित। तो कामना रहित होने से भक्ति होती है, तो कामना त्यागना कठिन है, तो क्या कामना पूरी करना सुगम है? कामना पूरी करना असंभव है और कामना का त्याग संभव है, तो कठिन होने पर भी असंभव से तो सुगम है। धनवान बन जाओ सुगम है, बड़े वक्ता बन जाओ सुगम है, बड़े धनी बन जाओ, बड़े दाता बन जाओ, बड़े राजा महाराजा बन जाओ, बड़े तीर्थ वीर त्यागी बन जाओ, बड़े त्याग बन जाओ, ये बनना कठिन है। तो भगवान को क्या है? कहो भगति पथ कवच प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। किस बात बताई? कहो भगति पथ कवच। अरे भक्ति में कोई परिश्रम है? कहो बोलो, भाई बोलो बताओ। कहो भगति पथ कवच प्रयासा, जोगन मख तप जप उपवासा। अबे सरल स्वभाव मट कुटिलाई, यथा लाभ संतोष दायी। ये भक्ति है, सरल स्वभाव मन, बड़ा सीधा सरल है, मन में कुचलता नहीं है। जिस अवस्था में आवे यही विधि राखे, राम ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कितनी है भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, कितनी बात है, सोई फल से दी। बोलो, वृक्ष के मूल में बीज होता है और अंत में फल आता है, तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला है, सोई फल से दी। सब साधन फूला, फूल पत्ती बीच में है, आरंभ में मूल में बीज है, अंत में बीज आएगा, बीज में फूल पत्ती आ जाएगी। तो भक्ति तो आरंभ में पूर्ण ऐसी। आज सुबह मैंने कहा था ना, भी सात्विक सुख है जहर की तरह, हमारे वो समझ में नहीं आता। ये बात मत छेड़ो, अभी बात मत छेड़ो दूजी, खीर में मुसल मत मारो, खीर भूज रहे नहीं। नाम अपराध मत करो, नाम जप करो, नाम अपराध मत करो, सन्निंदा से नाम दस है, नाम अपराध दस है, नाम अपराध ना करो, नाम जप करो। अपराध बन जाए तो घबराओ मत, मेरी सम्मति है आपसे नाम अपराध हो जाए तो नाम अपराध को दूर करने के लिए नाम जप ही विशेष करो, और उपाय नहीं है, नाम जप विशेष करो। भागवत में ये सिद्ध किया है, साधक के लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, जो साधन है वही प्रायश्चित है, और साधन को ही तेज करो, वही प्रायश्चित हो जाएगा। तो नाम अपराध दूर करने के नाम जप करते रहो, दूर हो जाएगा। हमें अपराध सुहाता नहीं, हम अपराध करना चाहते नहीं, ये तो आपके मान्यता सिद्धांत होना चाहिए। अपराध कोई हो जाए तो उसी चिंता मत करो, नाम जप करो जोर से, किए जाओ एक साधन। ये साधन ऐसा है जो सबको ठीक कर देता है, सबके लिए काम है। नाम जो ज्ञान मार्ग में हो, योग मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, सबके लिए काम की चीज है। इस वास्ते प्रायश्चित की क्या बात, प्रायश्चित आप मत मानो। आप तो प्रायश्चित हो जाए तो राम राम हो गया, मैं क्या करूं, राम राम राम राम राम राम राम राम कर लो। ये तो आपने भी सुना होगा कि साधक के कोई अपराध बढ़ जाए तो क्या करे, कि नाम जब करे और क्या करे, उसे यज्ञ करो, होम करो, और दान करो, और तप करो, हम तीर्थ जाओ, ऐसी जरूरत नहीं है। नाम अपराध है, नाम जब से होता ठीक होता है, बस नाम अपराध मिट जाएगा। भक्ति में सीधी बात है, सरल स्वभाव मन कुटिलातर नहीं होगा, मन कुटिलता नहीं आता, यथा नाम संतोष है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विदे राधे राम ताई विदे रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विदे राधे राम ताई विदे रहिए। ये भक्ति कितनी सरल है, कितनी शुभ है बताओ। आपके लिए तो सुगम है, कहो भगति बस का। आप बताओ बताओ, आप राम ताई रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, क्या कठिनता है आप बताओ। मेरे लिए सुगम है क्या आपके लिए कठिन है? ये तो आपकी भावना है, आप मेरे में क्या फर्क है आप बताओ, इसमें कठिनता बताओ। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, बताओ। कहते जाई बिद में रह नहीं सकते, वो विधि में अनुकूलता में राजी होता है, प्रतिकूलता में नाराज होता है, हम उसमें जाई बिद सुखी नहीं रह सकते। तो नहीं रह सकते भगवान से कहो कि हमारे हम तो नहीं रह सकते, हम तो अनुकूलता प्रति में ढुल जाते हैं, हम तो लुट जाते हैं, क्या करूं हे नाथ मैं क्या करूं। तो करो भगवान को, बालक के कुत्ता आवे तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कांटा कट जाए तो माँ, गिर पड़े तो माँ, चलते चलते ऊंची चढ़ चढ़ता गिर जाए तो न दोष माँ का, या दवाई माँ, ऐसी भक्ति एक भगवान दवाई, और गिर गया तो भगवान का। महाराज द्रौपदी ने क्या कहा, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े वो। ओ स्वामी तुलसी महाराज ने बिना पत्र का लिखी बड़ी भारी कृपा करी है अपने आप लोगों पर, उसमें ऐसे ऐसे पद है बढ़िया, आपका मन फोटो खींचा हुआ सारी फोटो, कोई कोई पद में देखिए मेरा ही फोटो खींचा हुआ, ऐसी परिस्थिति बने बिना पत्र का। तो भगवान से पुकार करते हैं बिना पत्र बिना करते हैं बना दे, तो वो कहता है महाराज हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए, ये मन बुद्धि आदि मेरे से वश में होता नहीं, अतिशय प्रबल आ जाए, मैं तो हार गया। अब तुलसीदास बस वही तब ही जब प्रेरक पर बुल जाए, आप मना मना करो तुम्हारा रहेगा, मेरे से तो है होता नहीं, हूँ हारियो बहु विधि और जतन करता है अतिशय प्रबल आते, अपने जितना कठिन मालूमता है तो ही नाथ, जैसे माँ माँ माँ करता है, बस दुख लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, ज्यादा लगे तो माँ, कोई दुख आवे तो माँ, ऐसे जैसे बालक माँ के परायण होता है ऐसे भगवान के परायण होना है। मोर दास कहा नर आशा करी तो कहो कहाँ विश्वास, दास तो मेरा आशा संसार की रखे तो मेरा भक्त कैसे हुआ, क्या भगवान कमजोर है, संसार तो हमारी आशा पूरी कर देगा, अगर भगवान उस आशा को पूरी कर नहीं सकते तो संसार से भी कमजोर है भगवान। हम कुछ भी चाहे तो भगवान को ही कहे, हम किसको कहे, तो मां से ही कहता उसके लोग कहे, इस वास्ते हमारी कमी पूरी भगवान करे। भगवान कहते योग क्षेम वहाम्यहम, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और जो प्राप्त संपत्ति उसकी रक्षा करना, दोनों काम भगवान अपना ठेका लेते हैं। आपके साधन संपत्ति जितनी हो गई है उसकी तो रक्षा करना और जितनी कमी है उसकी पूर्ति करना, ये भगवान अपने पर लेते हैं। नौवें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्या सिंधु अन्य हमारे तो वेदर गोपाल दूसरा न कोई अन्य, कठिनता क्या है, पति व्रता रहे पति के पासा यू साहेब के डिगरे दासा, तो पतिव्रता में कठिनता क्या है, ऐसे भगवान हमारे मालिक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई है, ये थोड़ी कठिनता पड़ती है, कब तक कि जब तक शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, मन बुद्धि मेरे है, ये आम मैं हूँ मैं मेरा है, ये जब तक रहता तब तक कठिनता पड़ती है, मन कठिनता पड़ती भगवान पुकारो वो कठिनता दूर करेंगे। योग क्षेम कहा ना, योग की अप्राप्ति की प्राप्ति वो करेगा, प्राप्ति रक्षा भी वही करेगा, बच्चे के प्राप्ति की रक्षा भी माँ करती है और अप्राप्ति की प्राप्ति भी माँ करती है। बच्चा तो माँ माँ करता है, ऐसे भक्त को चाहिए राम राम राम राम करेंगे, उस पुकारे उसको पुकारे, अब कोई आवाज तो किसी हालत में पुकारे। भागवत में आया है अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। कोई कामना है, हमारे कोई कामना नहीं है, बोल क्या करें, भगवान का वचन करो, कोई इच्छा नहीं हमारे, कोई कामना नहीं अकामा। दूसरे बोल तुम्हारे, हमें तो सब तरह की कामना है, मान की, धन की, स्त्री की, पुत्र की, परिवार की, बढ़ाई की, आराम की, निरोगता की, हमारे तो सब कामना है। क्या करें कि सब कामना भगवान पूरी कर सकते हैं, और सब कामना पूरी कोई नहीं सोता, भगवान वचन करो। अकामा सर्व काम होगा। तीसरे पुरुष तुम क्या चाहते, हम तो कल्याण चाहते, मुक्ति, और कुछ नहीं चाहते, क्या करें भक्ति करो। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न युजेत पुरुषों पर। तीव्र भक्ति योग भगवान पूजन करे, अकाम तो वही करो, सकाम तो वही करो, और मोक्ष काम तो वही करो, एक भक्ति। सब तरी भक्ति तात अनुपम सुख भूला, और मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भगतिता अनुभव भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, मेरे मधुसत संगन पावही प्राणी। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ज्ञान मेरा बेटा है भक्ति के, भक्ति है माँ, माँ है जो छोड़ा आना ही पड़ेगा छोड़ा को, माँ है कहेगा। ज्ञान में भक्ति आ जाए, योग में भक्ति आ जाए, मेरा भक्ति आ जाए, ये नहीं है, हर भक्ति में सब आ जाए, जितनी भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान वैरागी तो है ऊंचा, ये दोनों भक्ति के बेटा है। ये बेड़े हो गए माँ आई वृंदावन में, माँ तो होगी तरुण है, लड़के होगी बूढ़ी, उसको वैराग बने भक्ति होगी। तो ये आप आ गया, अरे इससे तो आ गए भरी आई भक्ति के लिए मोक्ष का सुख बिना चाहे आएगा, परंतु मोक्ष में बिना चाहे भक्ति आ जाएगी, ऐसी बात नहीं। आप बताओ इतने बैठे हो, भक्ति की इच्छा नहीं करे, भक्ति है ज्ञान की इच्छा नहीं, आ जाएगा ज्ञान सब आ जाएगा। माता यशोदा जी लाला को खिला रही है, नारद जी आते हैं तो भी वहां की रज्जी को सिर उठाते हैं, ब्रज के परस्ते मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज गोपिका डालत नगर गुहार, कूड़ा कर सफेद नारद के परस्ते मुक्ति मिले चार, उसको तो कूड़ा करता है मैया गया, भैया क्या दिया बकरे अपने आप को दे दिया, मुक्ति तो दे दी पूतना को, जहर पिलाने वाली को, अब दूध पिलाने क्या देंगे। लेभे गतिम धातृस्तम ततो नंकम वादलाय मुसरम प्रदेम, पूतना को दे दी मुक्ति। तो माँ को क्या दे, माँ को अपना आप को दे दिया, अब माँ बंद है चाहे खोल है चाहे बड़े मुझे करे, तो मुक्ति इतनी दुर्लभ नहीं है जितनी भक्ति दुर्लभ है, और जितना भक्ति सुलभ है सगम है इतना ज्ञान सुगम नहीं है। ज्ञान का परंत कृपा ने की धारा, तलवार ही धरा, तरवार की धावों पे धावनो है, गर्म दूर्ण है, जब भक्ति का है सुगम है, सब साधनों में भक्ति सुगम है और श्रेष्ठ है, और सब पात्र है इसके। ज्ञानी का तो अत्यंत वैराग्यवान ज्ञान का पात्र है, और ज्ञान की बातें को समझ में नहीं आती इसी के लेंगे। भक्ति क्या है, अत्यंत आसक्ति लिए कर्म योग है, नाति शक्त होता निर्विण होता, वैराग है ना राग है, ऐसा भक्ति योग से सिद्धि दे, प्राय ऐसा आदमी बेचारा मिलेगा, नहीं तो वैराग है नहीं को अत्यंत आसक्ति है, आसक्ति हो तो कर्म योग करो, और दीर्घ तो ज्ञान योग करो, और बीच में लुटते हो तो भक्ति योग करो। एकादश में निर्णय किया है, बीसवा अध्याय, ग्यारहवा अध्याय, बीसवा अध्याय, इस वास्ते भक्ति भगवान का हो मैं हिराज में आपका हूँ, बस इतना ही है। मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, अब सुख आवे, दुख आवे, अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, आरती रूप मैं तो भगवान का हूँ। क्या पतिव्रता होती है, उसका जड़ा नहीं लगता, गर्मी नहीं लगती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्या नहीं लगती? क्या पतिव्रत में कोई बाधा पड़ती है? बाधा भी तो आदमी को कहीं देख ले तो बाधा पड़ जाएगी। एक सुख दुख आते रहते हैं, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, सब जगाते दिलवाते हैं। ये उन्नति का साधन है, अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है। भगवान ने प्रतिकूलता भेज उसमें आनंद, अनुकूलता भेज उसमें आनंद। क्यों आनंद? कि औषध चाहे मीठी दे या चाहे कड़वी दे, देने वाला वैद्य है। इस वास्ते अनुकूलता भेजा चाहे प्रतिकूलता, भेजने वाले हमारे प्रभु है। वो प्रभु की तरफ दृष्टि रखता है, अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ दृष्टि नहीं रखता। हमारे प्रभु ने भेजा है वो हमारे लिए शुभ है, कठिनता भेजी है तो भी शुभ है, हमारे प्रभु ने भेजी। दवाई कोई पीयूष पानी वैद्य हमारा हितेशी हो तो वो कड़वी मीठी देखता है क्या? वैद्य ने देनी है इस बात से लेता है, वो कड़वी मीठी लेता है। दुकानदार के यहाँ फल अच्छा कर देता है, मिठाई अच्छा कर देता है, फिर लेता है। क्या दवाई अच्छा कर लेते हो आप? कभी हम सखा वो कैसी स्वाद है, फिर ले गए हम किस शीशी के, लेंगे उस शीशी उसकी ले गए, ये कहते हो वो तो देगा वो ले गए। वहाँ ये नहीं चलती, परीक्षा आप गई। इस बात में भगत अपना परीक्षा करता ही नहीं, हम परीक्षा करें और तुम करो, हम क्यों करें? हम तो मौज करेंगे, आनंद करेंगे, आनंद में आनंद है हमारे, आनंद ही। चिंता करे तो माँ करो, चिंता दीन दयाल को मोह भक्त सदा आनंद, जाय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को वो दर्शन खेलता है, मस्त रहता है, मैं भगवान का भगवान में आनंद में। लोग कहते पागल हो गया, तो भक्त पागल होता है। एक संत मिले थे, वो कह रहे थे मेरे मन में आती है मैं कुत्ता बन जाऊं। ब्राह्मण शरीर संन्यास लिया हुआ वो कहता है कि मैं कुत्ता बन जाऊं, मन में आती है। कुत्ता बने में क्या है? कि कुत्ता बन जाऊं संतों के दरवाजे का, जो संत महात्माओं के चरण में जज में तो लौटता रहूं, दर्शन उनका करता रहूं, झूठे उसकी मिलती रहे, इससे बड़े पद खोज होता है। भक्त पागल होता है, उसमें गांधी होता है। इस बार तो भाई जी ने हनुमान प्रश्न बदलेंगे, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। देखो प्राप्त क्या सब कुछ बदला जाता है, पर भगत प्राप्त को नहीं बदलता, बदलना चाहता ही नहीं। अरे भाई भक्तों की दूर बात रही, जो गीता प्रेसर यहाँ बढ़ाने वाले जयदयाल जी को निकाले, वो बीमार थे बांकुड़ा में, फिर यह आए प्राण यहाँ दिया कि बगल में मैं नहीं बनना चाहता। तो उनके पथरी थी, पथरी की पीड़ा बड़ी जोरदार होती है, मूर्छा हो जाए गिर पड़े ऐसी, और बहुत जोर की पीड़ा। तो बोले कि रोने का तो मेरा स्वभाव नहीं है, पर पीड़ा बड़ी भयंकर है। तो किसी ने कहा भी कोई अनुष्ठान करो, मृत्यु सब करो, दान पुण्य करो। तो मैं बड़े तेजी से बोले, मेरे पास में था कि जो मेरे लिए दुख मिटाने के लिए बीमारी दूर करने की उपाय करता है वो मेरा बैरी है। बैरी कैसे हुआ? हमारे प्यारे प्यारे के विधान को बदलना चाहते, हमारे प्यारे प्रभु का विधान उसको बदलना चाहते हैं, शत्रु है हमारे। ये बात होता है, ये बात जयदयाल जी की है, पीछे यार प्राण छोड़ दिया। कामना होती अपाय भक्ति से कोई विघ्न नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं। तो ऐसे मैंने देखा है, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहते हैं। बोलो हमारे प्यारे के विधान को बदले वो हमारे मित्र कैसे, शत्रु वाले? भगवान के विधान में मत रहता है, जाई मुझे राखे राम ताई मुझे जाइए। अब वो नहीं रह सकते तो क्या करोगे साहब बताओ, इतने बैठे बताओ आपके प्रति बोला क्या करोगे, रो दोगे और क्या करोगे बताओ, अनुकाल कर भंस दोगे और क्या करोगे, तो क्यों क्या करे आप लोग जाए बिना भगवान की मर्जी ही होगी बहुत ही हो। एक बाबा जी थे बैरागी तो नौका पर दूसरे चढ़ गए वो भी चढ़ गया तो गए गंगा जी का बैर वो नदी का बेग बढ़ गया बढ़ गया तो वो कहना था भी अपने इष्ट को याद करो हमारे हाथ में नौका नहीं रही है, अब बाढ़ आया जोर से तो कितना बह गई है नहीं आता है तो हमारा जय सियाराम जय जय से कमल भरे पानी में नौका में डाले कमल भरे नौका में। अरे क्या करते हो बाबा, अरे तुम साथ में क्या करते क्या क्या करते पानी डालते रहे थोड़ी देर के बाद में कहा देखो अब भंवर से निकल गई है अब हाथ गई है अब पार जा रही तो पानी फेंकने लगे बार कि तुम कोई साधु हो, ये कोई कब साधु का है जो डूबती है उसको पानी भर देना तो मर जाते हैं सभी। तो बोले कि मैं अलग था क्या, तुम तो सब मर जाते मैं जी जाता, तो क्यों डाला कि मैंने देखा कि भगवान की मर्जी डूबोने की है तो अपने भी सहायता करो पानी भरने लग गया तो नहीं डूबेगी तो अपने पानी फेंकने लगे। हमें जीने से मतलब क्या मान गया, हमें तो भगवान की मर्जी से मर्जी है तो साधु साधु तो हम ईश्वर करते ही हो भगवान की मर्जी डबोड़ेगी बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। दाई विधि रख राम दाई विधि और कर क्या सकते हो, इतने बैठो कोई बताओ उस विधि में हम नहीं रह सकते तो क्या करोगे बताओ, कुछ कर नहीं सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते तो मस्त रहो कर सके तो बताओ उपाय बताओ क्या करोगे, बुखार आ गया क्या करोगे, बुखार छोड़ दोगे